Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti. Na mpenzi msikilizaji, karibu katika kipindi dondoo magazeti ni kinachokuletea taarifa mbalimbali zinazoandikwa na magazeti kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki. Hapa studio mimi Lomarde niyo yabivuze, ninaanzia nchini Burundi. Gazeti la Burundi kulimeandika kuwa uhaba mafuta unaendelea unaenda sambamba na kero za usafirishaji mizigo na watu. Halama ya kusafirisha bidhaa hadi jijini Bujumbura inazidishwa mara tatu. Hii inapelekea kupanda bei za bidhaa kwenye soko. Burundi imetumbukia katika uhaba mafuta kwa miezi kadhaa, ikiwa sio kwa miaka. Hii ina maana ina madhara makubwa katika usafirishaji wa bidhaa na hata watu na kulimaza uchumi wa taifa. Kwa upande mwingine, usafiri wa barabarani ikiwa ndio njia inayotumika zaidi kusambaza bidhaa muhimu kutoka ndani ya nchi kama vile vyakula, mchakato huu umepunguzwa kasi zaidi kuliko hapo awali kwa sababu ya uhaba wa mafuta. Kadri bidhaa inavyokuwa nadra sokoni kutokana na matatizo ya usambazaji, ndivyo harama yake inavyopanda. Daima nchini Burundi, biashara ya magendo bado inaendelea katika mpaka wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Burundi huko Gatumba, kulingana na vyanzo vya shirika habari la Burundi ABP. Katibu tarafa Mtimbuzi Simeo Butoi alitoa mifano ya visa vya kupitisha bidhaa kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia ziwa na ambazo zinaswa na wale waliohusika na wafuatiliaji wa mpaka. Kulingana naye, wiki iliyopita begi la bangi likamatwa na kuchoma moto huku mumiliki wake akitimua vumbi. Jumamosi iliyopita, boti moja kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iliyokuwa imebeba vitambaa na bangi inaswa na jeshi la wanamaji la Burundi ilipokuwa ikijaribu kuingia katika maji ya Burundi. Watuhumiwa wawili walikamatwa. Wahusika wa kizuizini na bidhaa zilizonaswa zisafirishwe hadi bohari ya bandari ya Bujumbura, linabainisha shirika la habari la Burundi ABP. Kutoka Burundi naelekea moja kwa moja nchini Rwanda, ambapo gazeti la The New Times limeandika kwamba Rwanda inafikiria sarafu ya kidijitali katika miaka miwili kama sehemu ya juhudi za nchi hiyo kuboresha mfumo wake wa kifedha na kujiweka kama mhusika muhimu katika mustakabali wa uchumi wa dunia. Sarafu ya kitaifa ya kidijitali, kulingana na benki ya kitaifa ya Rwanda BNRA, ingewapa Wanyarwanda mbadala salama isiyolipishwa na rahisi kwa pesa taslimu halisi. Pia ingepanua ujumuishaji wa kifedha kwa kuwezesha watu wengi zaidi wasio na benki kushiriki katika uchumi rasmi. Na jinsi sarafu za kidijitali zinavyoingia katika matumizi makubwa ya kimataifa, itawezesha serikali na kampuni ya kibinafsi kushiriki katika biashara ya kimataifa bila tatizo lolote. Lakini kwa Wanyarwanda wengi, kama ilivyo duniani kote, dhana ya benki ya CBDC inabakia kuwa ya kinadharia. Na kutoka Burundi naelekea moja kwa moja nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya kutoka Rwanda naelekea moja kwa moja nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo kundi la wasi la Afrika ya Kati lilipotiwa Jumapili Juni 2024 katika ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa katika eneo la Ango na Bondo katika jimbo la Bauele lililoko kaskazini mashariki kaskazini mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, limeandika gazeti la Le Potentiel. Marcele Mazare, msimamizi wa eneo la Ango ambaye alitoa tahadhari, anabainisha kuwa hali ya usalama inazidi kuwa ya kutisha katika maeneo haya mawili. Kwa hiyo watu tayari wanaishi kwa hofu, wakihofia mashambulizi yanayoweza kutokea kutoka kwa watu wenye silaha nzito. Anatoa wito wa kuimarishwa kwa wanajeshi katika eneo hilo ili kupata idadi ya watu. Mwanzo wa kunukuu, tunatahadharisha mamlaka kuhusu kuwepo kwa waasi wa Afrika ya Kati katika eneo letu. Baadhi ya walienda eneo la Ango na wengine eneo la Bondo, mwisho wa kunukuu, alisema. Ikumbukwe kuwa maeneo ya Ango na Bondo yameathiriwa zaidi na mashambulizi na uvamizi wa waasi hawa. Na kutoka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni kufikisha huko Uganda, ambapo visa vya kujitoa uhai vyazidi kuongezeka Kampala, limeandika gazeti la Nile Post. Hali ya kutatanisha imeibuka jijini Kampala, huku visa vya kujitoa muhanga vikiongezeka kwa kasi ya kutisha. Kikundi cha umri kilichoathiriwa zaidi ni miaka kati ya 20 na 44, huku wanaume wakiwa na uwezekano mara tatu zaidi wa kujiua kuliko wanawake. Kunyongwa na sumu ni njia za kawaida zinazotumiwa. Utafiti uliofanywa katika chumba cha kuhifadhi maiti cha halmashauri ya jiji la Kampala ulifichua kuwa kutengwa na jamii, matukio mabaya ya maisha na dhiki ya kisaikolojia ni sababu kuu za hatari ya kujiua. Utafiti huo pia ulionyesha kuwa idadi kubwa ya visa vya kujitoa muhanga au kujinyonga huwa haviripotiwi kutokana na unyanyapaa unaohusishwa na kujiua, na ripoti ya lazima ya baada ya kifo inayohitajika kisheria. Ukosefu wa sera ya kina ya afya ya akili na rasilimali za kutosha kwa ajili ya huduma za afya ya akili huzidisha tatizo hilo. Nikisalia nchini Uganda, gazeti ya Daily Monitor limechapisha kwamba mamia ya mahujaji walikwama nje ya eneo la mashahidi na Mugongo. Maafisa wa polisi walizuia mahujaji kufikia lango la kaskazini la mashahidi wanamgongo wakati wa sherehe za siku ya mashahidi wa Uganda tarehe 3 Juni mwaka 2024. Mamia ya mahujaji walioachwa wakiwa wamekwama kwenye lango kwenye malango tofauti ya kuingia kwenye tovuti ya au kwenye eneo la wafia dini huko na Mugongo, wilaya ya Kiso, huku maelfu ya waumini wa Kikristo wakikusanyika katika hekalu la Katoliki na eneo la Kianglikana kusherehekea siku ya wafia dini Uganda. Katika lango la kaskazini, mahujaji waliokwama walionekana wakirudishwa nyuma na maafisa wa usalama. Huku hayo ya kijiri, mamia ya wachuuzi wamechangamkia fursa iliyotolewa na sherehe za siku ya mashahidi kuweka vibanda kando ya barabara ya Namugongo Kiari Wajara. Na mpenzi msikilizaji, kama unajiunga nasi muda huu, kipindi hewani ni Dondoo Magazetini, kinakuletea taarifa mbalimbali zinazoandikwa na magazeti kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki. Hapa studio mimi Lomwarde niyo yabivuze, ninatoka huko Uganda nielekea moja kwa moja nchini Kenya, ambapo washirika wa naibu rais Rigathi Gachagua katika eneo la Thafu Rift ama Rift ya Kusini wameapa kufuatia ufa wa kusini, niseme hivyo, wameapa kufuatilia mbali njama inayodaiwa kufanywa na baadhi ya viongozi wa United Democratic Alliance, UDA kwa ufupi, katika kumkatisha tamaa, limeandika gazeti la The Standard. Mbunge wa Imuru wa Dikil Jonas Ngeno alikashifu mashambulizi dhidi ya Gachagua yaliyofanywa na mbunge wa Kapsiret Oscar Sudi. Alidai kuwa hii ni sehemu ya mkakati mpana wa kumuondoa Gachagua kutoka wadhifa wake katika siasa za mrithi. Mbunge huyo ambaye aliandamana na kiongozi wa wengi katika bunge la kaunti ya Kericho alitangaza kwamba hawataruhusu mpango huo kumkatisha naibu tamaa naibu rais kufaulu. Mwanzo wa kunukuu, kuna baadhi ya wanasiasa vijana wanaotaka kuchezea uongozi huku rais William Ruto akiendelea kujitahidi kuweka serikali katika misingi thabiti. Hatutaruhusu yeyote kuzua tafrani kati ya rais na naibu wake, mwisho wa kunukuu, akasema. Alitoa wito kwa viongozi kuachana na mijadala ya kisiasa na kuzingatia utawala. Daima nchini Kenya, walimu wanaotegemea lifti za ndege za KDF wakosa kufika shuleni, limeandika gazeti la Taifa Leo. Ukaguzi unaoendelea wa ndege za kijeshi kwenye idara ya ulinzi nchini Kenya umechangia watoto wa msitu wa Boni, kaunti ya Lamu, kusalia nyumbani tangu shule zilipofunguliwa kwa muhula wa pili wiki tatu zilizopita. Walimu hutegemea helikopta za idara ya jeshi KDF kuwasafirisha kutoka uwanja mdogo wa ndege wa Mokowe hadi kwenye shule zao. Hili ni kwa vile usafiri wa barabara eneo hilo ni hatari kwani magaidi wamekuwa kitega vilipuzi barabarani. Ukaguzi wa ndege za KDF ulitokana na kifo cha aliyekuwa mkuu wa majeshi nchini humo, Jenerali Francis Ogola, mbali na ajali nyingine za ndege za kijeshi nchini Kenya. Uchunguzi uliofanywa na Taifa Leo ulibaini kuwa kati ya shule tano zilizoko msituni, msitu wa Boni ni shule moja pekee inayopakana na Bahari Hindi ambayo imefunguliwa na wanafunzi kuendelea na masomo. Walimu walifaulu kusafirishwa na kufikishwa shuleni humo kupitia mashua baharini. Na huko Tanzania, gazeti la Daily News limeandika kuwa naibu waziri mkuu wa Tanzania ambaye pia ni waziri wa nishati Doto Biteko ameagiza shirika la umeme Tanzania TANESCO na wakala wa nishati vijijini REA kufanya kazi kwa ufanisi na weledi ili kuhakikisha upatikanaji wa umeme wa uhakika kwa wananchi. Sima, serikali imeamua kujenga njia umeme yenye urefu wa kilomita 68 ili kusambaza umeme migodini kwa gharama ya shilingi bilioni 104. Aidha, Daktari Biteko alisema serikali itafungua ofisi ya TANESCO mkoani Morogoro, kanda ya Morogoro, ili kusogeza huduma zake karibu na wananchi badala ya kutegemea kupata huduma kutoka ofisi ya mkoa iliyopo Morogoro mjini. Aidha, alisema kukamilika kwa kituo hicho kumewezesha wilaya za Kilombero, Uranga na Malinyi mkoani Morogoro kupata umeme wa kutosha na uhakika. Na huko pembe ya Afrika, rais wa Sudani Kusini Salva Kiir ametoa wito kwa raia wa nchi hiyo kukumbatia amani na umoja, akisema ni nguzo muhimu kwa maendeleo, limeandika gazeti la Sudan Tribune. Alisema hayo wakati wa hafla ya kuapisha siku ya Ijumaa gavana wa jimbo la Jonglei Mahjoube Dieye Touré. Gavana huyo aliapa kufanya kazi na mamlaka za mitaa ili kudumisha amani na usalama. Kabla ya uteuzi wake, Touré alikuwa kinara mkuu wa muungano wa upinzani wa Sudani Kusini SSOA katika bunge la mpito la kitaifa la kutunga sheria. SOA ni kundi mwavuli la vyama vya upinzani vinavyoshiriki katika serikali ya mpito ya umoja wa kitaifa. Muungano huo uliundwa na vyama na vikundi vilivyojihami vilivyotia saini makubaliano ya amani yaliyohuishwa mwaka 2018. Sudani Kusini iko chini ya serikali ya mpito iliyoundwa na makubaliano ya amani ya mwaka 2018. Na huko Somalia, kwa mujibu wa gazeti la Somali Guardian, serikali ya nchi hiyo inapanga kuwatimua wanajeshi wa Ethiopia wanaopigana na Al-Shabaab katika mikoa kadhaa mara baada ya muda wa kikosi cha mpito cha Umoja wa Afrika ETMIS kukamilika ifikapo Disemba. Mshauri wa usalama wa taifa Huseni Sheikh Ali alisema Ijumaa. Hata hivyo, mamlaka ya jimbo kusini magharibi siku ya Jumamosi ilikataa tangazo hilo la mshauri wa usalama wa taifa la Somalia. Huseni Sheikh Ali aliambia kituo cha redio cha ndani siku ya Jumamosi kuwa hakuna wanajeshi wa Ethiopia watakaosalia nchini baada ya Disemba 24 na kwamba Mogadishu inajadiliana na washirika wake wa kimataifa kwamba walinda amani wapatao 10,000 kutoka Uganda, Burundi, Djibouti na Kenya wabaki hadi Januari mwaka 2026 ili kusaidia kuzuia uwezekano wa Al-Shabaab kuteka taifa hilo lilokumbwa na migogoro. Na mpenzi msikilizaji, kwa dondoo hizi kutoka Somalia sina cha ziada. Usikose kuungana katika taarifa nyingine zitakazoandikwa na magazeti wiki hii na wiki kesho, panapo majali wa mimi Lomar Denio Ivuze. Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti.